Tak, właśnie miałam okazję, a wczoraj wieczorem wróciłam brać udział w Oświęcimiu w szkoleniu dla policjantów, dla oficerów policji, odbywającym się, właśnie organizowanym wspólnie przez Komendę Główną Policji, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. To są 3-dniowe warsztaty, ja tam prowadziłam tylko taki krótki wykład. Natomiast też jeszcze w listopadzie byłam na konferencji organizowanej przez Fundację Prohumanum, która przez cały zeszły rok prowadziła bardzo intensywne szkolenia dla polskich policjantów, dla służby granicznej, a dla służby więziennictwa, a w których właśnie osoby na co dzień pracujące w tych sektorach miały okazję jakby tak naprawdę dowiedzieć się trochę więcej o mechanizmach dyskryminacji, ale także zastanowić się nad tym, jak mogą jakby w swoim zakresie z taką dyskryminacją jakoś tam walczyć, bo chcielibyśmy wierzyć, że polska policja chociażby była, może stać się, czy już częściowo jest, bo jakby te działania są w dosyć szerokim zakresie, jest na nie sporo finansowania właśnie ze środków europejskich, czyli Unia nie tylko mówi o tym, ale także za to płaci, co jakby przekłada się w dosyć prosty sposób na efektywność takich działań. No i okazuje się, że faktycznie osoby dorosłe jakby też bardzo mogą skorzystać z tego typu edukacji. No i mamy nadzieję, że warsztaty, które jakby teraz się toczą i będą toczyły się przez cały przyszły i jeszcze chyba kolejny rok, będą owocne. Kto ma pomysł na puentę? Ja mam taki ciekawy list, mogę, to może to jest pomysł. Pani Katarzyna, jestem osobą niewidomą. Uważam, że przejawem dyskryminacji jest również pokazywanie niepełnosprawnych jako ludzi lepszych, mądrzejszych, niesamowitych, bohaterów. Wszystkie cechy osobiste, na przykład wrażliwość, wnikliwość, determinację, przypisuje się faktowi, że ja na przykład jestem niewidoma. To mnie obraża. Ujmuje mi człowieczeństwa. To bardzo ciekawe, co pani napisała. Ale chyba... No i co? Tak, no oczywiście, tak, że za niewidomością ma się jakiś specyficzny katalog innych cech. Jest to też jedna z rodzajów z form stereotypizowania, tak, że cały katalog. Po prostu ja jestem Magdalena, jestem osobą niepowtarzalną z powodu wielu różnych cech, które posiadam, nie wiem, moje spóźniarstwo nie wynika z tego, że, nie wiem, nosiłam okulary jako uczennica. A na propos spóźniarstwa to kończymy. Żebyśmy dobrze. Magdalena Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Anna Bobynko, dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Godebskiego w Raszynie, Anna Stefaniak, psycholożka społeczna z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po awarii w elektrociepłowni zimne kaloryfery ma kilka tysięcy mieszkańców Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Barack Obama ma jeszcze w tym tygodniu podpisać ustawę o nowych sankcjach wobec Rosji. Unijne pieniądze idą na lotniska widma. Polska na tle innych krajów nie wypada w raporcie najgorzej. Nadal ponad 2100 mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku jest bez ogrzewania. Do awarii doszło po pożarze w elektrociepłowni Zofiówka. Dwie osoby trafiły do szpitala, zostały niegroźnie poparzone. W zakładzie doszło do rozszczelnienia instalacji olejowej. Wciąż zimne kaloryfery mają mieszkańcy osiedli Dubielec i Szeroka. Nie wiadomo, kiedy ciepło wróci do ich mieszkań. Kilka godzin temu bez ogrzewania było 17 tysięcy mieszkań na terenie miasta. Barack Obama do końca tygodnia podpisze zgodę na nowe sankcje wobec wobec Rosji w związku z jej działaniami na Ukrainie, informuje Biały Dom. Amerykański kongres przyjął w ubiegłym tygodniu ustawę o nowych retorsjach wobec przedstawicieli rosyjskich władz oraz firm zbrojeniowych i jednocześnie zatwierdzającą udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej. Zgodnie z nią Amerykanie mają wesprzeć ukraińską armię technologicznie. Tymczasem Grupa Wyszehradzka pomoże Ukrainie przeprowadzać reformy, ale ich sukces zależy od samych Ukraińców. Taką deklarację złożył w Kijowie szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna, który odwiedził ukraińską stolicę wraz z szefami MSZ-ów Czech, Słowacji i Węgier. Piotr Pogorzelski. Minister podkreślił, że z rozmów z ukraińskimi politykami wynika, że są oni gotowi do reformowania swojego państwa. To jest koniec czas mówienia, tylko czas podejmowania decyzji i głosowań w Sejmie. Muszą być napisane ustawy, które będziecie wprowadzać od 2 stycznia. To już jest koniec opowieści, zapowiedzi i opisów, co chcemy zrobić. Te rzeczy muszą być robione i Europa też będzie na to patrzeć. Każdy z krajów Grupy Wyszehradzkiej będzie pomagał Ukrainie w reformach w kilku sferach. Polska ma konsultować kwestie samorządów i finansów publicznych. One są jakby pokazaniem, że jesteśmy zainteresowani zaangażowaniem w takim konkretnym wymiarze. To nie jest tylko wsparcie ogólne, tylko mamy pewną specjalizację. Ale to nie wyklucza, że będziemy tutaj tacy flexible, jeśli chodzi o tę pomoc. Słowacja będzie odpowiadała za energetykę, Węgry za kwestie gospodarcze, a Czechy za społeczeństwo obywatelskie i media. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Unijne pieniądze na lotniska są źle wydawane, wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Audytorzy sprawdzili 20 portów w 5 krajach: Estonii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. Między 2000 a 2013 rokiem uzyskały one fundusze w wysokości około 500 mln euro. Jak mówi główny audytor Luc Thien, część sprawdzonych projektów była jednak niepotrzebna. Ponad połowa funduszy, jakie zostały przez nas sprawdzone, dokładnie 55%, czyli 255 milionów euro, została przeznaczona na inwestycje, które były zbyt duże, co jest dla nas ważnym wnioskiem. 38 milionów euro, czyli około 8% sprawdzonych unijnych funduszy, zostały wydane na infrastrukturę, która nie była w ogóle używana w czasie naszego audytu. W przeciwieństwie do inwestycji w Grecji czy w Hiszpanii, pieniądze wydane na lotniska w Polsce zostały dobrze ocenione. Audytorzy sprawdzili realizację inwestycji w Gdańsku i Rzeszowie i uznali, że były one potrzebne. Lotnisko w Gdańsku, zdaniem Trybunału, jest dziś samowystarczalne, a w Rzeszowie ma szansę być w ciągu 7 lat. Prezydent na żołnierskiej wigilii. Jak co roku Bronisław Komorowski spotkał się przed świętami z wojskowymi. Zwierzchnik Sił Zbrojnych dziękował mundurowym za służbę w kraju i na międzynarodowych misjach. Agnieszka Drążkiewicz. Spotkanie opłatkowe z żołnierzami weszło na stałe do kalendarza prezydenta. Zwierzchnik Sił Zbrojnych znajduje czas, żeby złożyć życzenia mundurowym. Tym razem opłatkowe spotkanie zorganizowano na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Były życzenia i podziękowania za służbę. Za to, że skutecznie dają nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Bo przecież tuż w sąsiedztwie Polski, na Ukrainie, toczy się wojna. Prezydent Bronisław Komorowski w szczególny sposób podziękował tym żołnierzom, którzy służą na misjach w Republice Środkowoafrykańskiej, na Bałkanach oraz w Afganistanie. Kończy się misja o charakterze militarnym w Afganistanie, ale żołnierze polscy tam pozostają. Jesteście tam, panowie, głównie po to, aby pomagać w stworzeniu nowoczesnej armii afgańskiej. W trakcie żołnierskiej wigilii udało się też połączyć się z wojskowymi, którzy spędzą święta w Afganistanie w bazie Bagram. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro deszcz na północnym wschodzie, zachodzie i południu kraju. W innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. W Suwałkach będzie 1 stopień, w Warszawie i Krakowie 3, w Zielonej Górze 5, w Przemyślu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gilmore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD.

daleko. Tak, rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od utworu Encore Dominika A. nagrania koncertowe sprzed kilku lat, które są wprowadzeniem do tego, co dziś będzie najważniejsze. Ta płyta wprawdzie zapowiadana, ale mówiąc szczerze, troszeczkę o niej zapomniałem w wirze nowości i poszukiwania zupełnie nowych dźwięków, a tu nagle okazuje się, że jest. Jest na rynku koncertowy album zespołu Detroit. Tylko czy ta nazwa przyjęła się w ciągu ostatnich 12-15 miesięcy? Myślę, że nie, mimo że to była jedna, tak myślę, z najważniejszych francuskich płyt roku 2013. Debiut tej grupy oczekiwany z wielu powodów. Jeśli państwo nie kojarzą Detroit, no to cóż, pewnie nazwisko głównego bohatera powie tutaj więcej. To jest nowy zespół Bertranda Cantat, niegdyś Noir Désir. A ten zupełnie nowy album to płyta koncertowa, zarejestrowana w całości 5 czerwca tego roku w paryskiej sali La Cigale. To był wielki powrót Bertranda Cantat na scenę. Combien de temps passé dans ce tunnel sous la cour des 100 pas éternels, éternellement enfoui derrière la porte close. Et la vitre sans teint, la peau de quartz vert. Il ne fait jamais nuit sous ce ciel de néon. Mille aiguilles ont surgi sous les paupières closes. Parfois la porte s'ouvre pour aller faire tourner ton fantôme sur lui-même sous un ciel barbelé, quartier de sol glacé, de haute sécurité. Ce soir, les chiens ninjas hurleront à ce sol. Je sais qu'il faut se taire. Au loin, le tonnerre gronde. Éradiquer du monde l'avancée de la terre. Cherche ton horizon entre les cloisons. Le rythme carcéral passe par la tuyauterie, un dialogue de misère pour dire qu'on est en vie ou bien qu'on fait comme si et qu'on sait que ça n'a plus ni le moindre sens, ni la moindre importance. Qui de ma tête ou de mon cœur va imploser comme une étoile. Quel débris ou quel morceau de moi d'abord te rejoindra. Te rejoindra. Cherche ton horizon entre les cloisons. Au dehors, le spectacle abject continue et tous les doigts pointés en déluge de papier envahissent les avenues et tentent de boucher les pores de nos peaux. Prière pour que jamais il n'y arrive tout à fait. Prière pour que jamais il n'y arrive tout à fait. Cherche ton horizon, traverse les oiseaux. Tak brzmi głos Bertranda Canta. Niewiele się zmienił, może jest jeszcze bardziej dojrzały, natomiast cały czas jest bardzo charakterystyczny i od razu zwracający uwagę. Bertrand Canta i jego nowa grupa De Trois. To był wielki powrót na scenę z zespołem przygotowywany od kilkunastu ładnych miesięcy. Bertrand Canta wszystko robił spokojnie, nigdzie się nie spieszył, bo jego życie w ciągu tych ostatnich 10 lat no, toczyło się w sposób absolutnie wcześniej nieprzewidywany, a wszystko to zaczęło się w roku 2003. Opowiadałem o tej historii, państwo znają ją doskonale, zatem nie będę już tego przypominał. Czekaliśmy na powrót Bertranda Canta na scenę, czekaliśmy na jego nowe kompozycje, wiedzieliśmy, że na pewno się pojawią. De Trois to był ten, nie wiem, no dla niego przynajmniej powrót do życia po tym bardzo trudnym, wręcz tragicznym okresie, który przeżywał w ciągu ostatnich 10 lat. 2003 rok, tragedia na Litwie, nieumyślne spowodowanie śmierci Marii Trintignant, później więzienie na Litwie, więzienie we Francji, podpalenie domu, śmierć matki, podczas gdy odbywał karę we Francji i już po wyjściu z więzienia samobójstwo małżonki Christine Rady, która pomimo separacji od samego początku pomagała mu i no, to dzięki niej także doszedł do siebie. To wszystko no, spowodowało, że Bertrand Canta stał się zupełnie innym człowiekiem, o czym opowiada bardzo dokładnie w jedynym wywiadzie, którego udzielił w prasie francuskiej, w tygodnikowi Les Inoccupables pod koniec 2013 roku, kiedy ukazywała się płyta grupy De Trois. Z tym powrotem na scenę, tak jak powiedziałem, było bardzo spokojnie, ponieważ najpierw Bertrand Canta pojawiał się solo, wyłącznie z gitarą. Był zapraszany przez swoich przyjaciół, między innymi przez grupę FL. Nie występował z przyjaciółmi zespołu Noir Désir, co między innymi spowodowało, że w 2010 roku grupa zawiesiła całkowicie działalność i de facto się rozwiązała. Pojawił się w duecie z Brigitte Fontaine, nagrywając z nią jeden utwór. Pojawił się na ostatniej płycie duetu Amadou et Mariam, wykonując z muzykami trzy utwory z najbliższymi przyjaciółmi. Muzykował i nagrał płytę z Pascalem Humbertem i z jego kolegami jako De Trois. I kilka miesięcy później powrócił na scenę. Te koncerty paryskie, które zostały sprzedane bodaj w tydzień, zostały zarejestrowane, no a ten jeden najważniejszy 5 czerwca pojawił się w całości na dwóch płytach kompaktowych i na jednej płycie DVD. Od kilkunastu dni ta płyta jest dostępna w sklepach. Tous les jours on retourne la scène, geste fauve au milieu de l'arène. On ne renonce pas, on essaie de regarder droit dans le soleil. Et ton cœur au labo de lumière, quand l'amour revient à la poussière, on ne se console pas, on s'enveille, mais on regarde droit dans le soleil. À la croisée des âmes sans sommeil, l'on ferait mieux pourtant que le ciel. On t'avait dit que tout se paye, regarde bien droit dans le soleil. retourne la terre. Tout se dissout dans la lumière. L'acier raison voit qui marche à tes côtés. Dans le parfum des nuits sans pareil et l'éclat des corps qui s'émerveillent, célèbre avec un coup de miel, on regarde les doigts. Les serments se dispersent dans l'air, les mots qui retombent à l'envers, on ne sait plus comment ça s'épelle. Regardez droit dans le soleil. Tourne, tourne la terre. Tout se dissout dans la lumière. L'acier et les ombres qui marchent à tes côtés. Assiégé par le chant des sirènes, sentinelle au milieu de la plaine, le tranchant de l'œil en éveil pour regarder droit dans le soleil. Przyznaję z tej pierwszej płyty, chociaż trudno powiedzieć, no tak, pierwsza płyta, chociaż oczywiście Bertrand Cantat na scenie jest od blisko 30 lat. W pierwszej płycie De Trois ten utwór podobał mi się najbardziej, Droit dans le soleil, taki walczyk na trzy, ale wszystko to sentymentalne, bardzo smutne, jak i cała płyta, bo i ten pierwszy album, który był powrotem do artystycznego życia, był takim trochę, no nie tyle rozliczeniem, co próbą powrotu i jednocześnie próbą pokazania, że cały czas Bertrand Cantat ma nam coś ważnego do powiedzenia, ale chyba w tym wypadku najważniejsze było to, że ma sobie też coś do udowodnienia w tej bardzo trudnej sytuacji, w której się znalazł. Ale to jest dla niego przeszłość. Przeszłość oczywiście, o której nikt już nie zapomni. Natomiast gdy słucham tego koncertu, to już rozumiem, że ten powrót absolutnie musiał się odbyć. Wcześniej czy później scena jest jego żywiołem i to właśnie na niej czuje się najlepiej. Cały koncert zarejestrowany w paryskim klubie La Cigale to jest taka trochę przedziwna opowieść o Bertrandzie Cantat, bo z jednej strony mamy oczywiście niemal cały repertuar zespołu De Trois od początku do końca zagrany, no ale pomiędzy pojawiają się kompozycje Noir Désir. No i tutaj pojawia się to najważniejsze pytanie, czy był to tak naprawdę sceniczny debiut zespołu De Trois, czy też powrót po latach Noir Désir, tyle że w zupełnie innym, odmienionym składzie. Bo o ile jeszcze gdzieś tam w trakcie tego koncertu piosenki Noir Désir pojawiały się od czasu do czasu, tak na zakończenie, no bardzo proszę, Un jour en France, Fin de siècle, Tustaki, Levons nous portera, Comme elle vient, czyli największe przeboje zespołu Noir Désir. I gdy najpierw słuchałem płyty audio, bo to jest podwójny krążek, cały koncert nie zrobił na mnie jakiegoś oszałamiającego wrażenia. Natomiast znacznie lepiej to wszystko ogląda się na ekranie, kiedy mamy obraz, kiedy mamy podgląd, kiedy możemy obejrzeć właściwie film, bo to nie jest tylko koncert nakręcony, ale pojawiają się fragmenty filmów, teledysków, wszystko to jest dość sprytnie zmontowane. To okazuje się, że tak naprawdę ta pierwsza część to jest jedynie jakiś wstęp do tego końca, właściwie fantastycznego końca, kiedy całe La Cigale, czeka wyłącznie na kompozycję zespołu Noir Désir i tutaj nie mamy już wątpliwości, że wszyscy czekali po prostu na powrót Bertranda Canta i mniej więcej i wszyscy czekali na takie utwory jak ten Un jour en France. Od tego zaczyna się ta sekwencja poświęcona Noir Désir. Les beaux discours, aux poteaux les pourris, les corrompus aussi, dents blanches et carnats. Mais à la première occasion, chacun deviendrait le larron de la foire au pognon qui se trame ici à l'étance avec Johnny. Sur la paix de la France, sur les réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence, quand on vivait mieux. Il y avait polémique et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, n'en parlons plus. Un autre jour en France, des prières pour l'audience, mais quelques fascistes ont tourné 25%. Charlie ou un autre défend moi. C'est le temps des menaces, on n'a pas le choix qu'il en fasse. Et aujourd'hui je jure que rien ne se passe. Toujours. W oryginale Noir Désir, a teraz zespół de Trois, Bertrand Cantat, Pascal Humbert, Bruno Green, Guillaume Perron i Nicolas Boyer. Taki jest skład koncertowy tego zespołu, chociaż w oryginale to jest duet Bertrand Cantat i Pascal Humbert, w tej chwili najbliższy przyjaciel Bertranda Cantata. Myślę, że zwrócili Państwo na to uwagę. Un jour en France, absolutnie pomnikowy utwór, jeśli chodzi o muzykę francuską, rockową muzykę francuską lat 90. z tym słynnym tekstem i frazą, kiedy Bertrand Cantat śpiewa o tych 15% faszyzującej części społeczeństwa francuskiego. Lata 90. spore, ale jeszcze nieduże wpływy Frontu Narodowego, ostra reakcja części środowiska artystycznego, między innymi zespołu Noir Désir. W tym utworze Bertrand Cantat zmienił ten wers i śpiewał już o 27% poparcia dla Frontu Narodowego. No to znaczące. Pozycja tej partii w tej chwili jest już zupełnie inna niż w latach 90. Utwór cały czas aktualny, stąd nie dziwi, że pojawił się w zestawie zespołu De Trois, no ale później było jeszcze lepiej.

wielki powrót na scenę Bertranda Canta. La Cigale, Paryż, 5 czerwca 2014 roku. Tustaki z repertuaru Noir Désir. Ale tak ten koncert nie mógł się zakończyć. Peur de la route, il faut en avoir pour qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, et tout est pas bien là. Le vent nous portera. Tout message à la grande ours, à la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Là. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse, la maîtresse, te plaît, qui nous tiraille. Le palais des autres jours, d'hier et devant. Le vent l'emportera. J'ai l'éthique en bandoulière, les chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Et le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Qui peut frapper à ta porte? Infinité de destins, on en pose un. Qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent l'emportera. Disparaîtra, le vent le portera. Thank you. se change en roi. À la lune, attraque la fantine, tout ça pour traîner son poids. Au risque de s'y plaire, au moment de s'y croire, sonner la courandeur, faites donner l'exutoire. Il faudrait qu'on s'élève au fond, il a de la classe, ou alors qu'on prenne le ciel. Come here! Come here! Come here! okrzyk podziękowania Bertranda Cantat. Sala La Cigale w Paryżu wyprzedana kilka miesięcy przed tymi koncertami, które odbyły się na początku czerwca. Ten dokładnie 5 czerwca 2014 roku. To pytanie, które postawiłem na samym początku, czy był to chrzest artystyczny, sceniczny de Troyes, czy powrót Noir Désir, tyle że w innym składzie. Na to pytanie po obejrzeniu koncertu mam już odpowiedź. To był jednak powrót Noir Désir, zdecydowanie. Być może de Troyes zaistnieje nieco bardziej, gdy pojawi się kolejny album, kiedy pojawią się kolejne kompozycje, ale być może słyszą to Państwo jeszcze w podkładzie. Publiczność cały czas śpiewała z Bertrandem Cantat, Comme elle vient, i czekała na utwory Noir Désir. I kiedy to one były wykonywane, kiedy one były grane, to jakby zupełnie inaczej reagowała też na to wszystko, co działo się na scenie. Wszyscy czekali na koncerty od 2003 roku. Przecież zespół Noir Désir nie było. Później de facto zespół przestał istnieć, a teraz ten repertuar cały czas jest wykonywany. Taki był koniec tego koncertu. To jest absolutnie całość, która została zarejestrowana podczas tego wieczoru, ale film ciekawie się kończy. To jest bardzo miły, taki fajny akcent na zakończenie, kiedy właściwie cały czas jeszcze rozbrzmiewają ostatnie dźwięki, publiczność śpiewa, zespół bardzo szybko pojawia się.